mecburati. İşte bu mecrurların zikredileceği bab. Mecrur ikiye ayrılıyor. El mecrur bir harfil cer. Bir tanesi harfi cerle mecrur. Bir de el mecrur bil mudaf. Muzafla mecrur. Başına muzaf gelmiş. Zenbul abdi yusevvidu kalbehu. Zenbu muzaf. El abdi muzafu. İsmi muzaf ne yapar? Ya'melül cerra. Cer amel eder. Cer etti muzafını ileye aldı. Bir de harfi cerle mecrur. Amentü billahi. Bağ gelmiş. Allah'ın ahirini cer etmiş. Harfi cer. Dahil olduğu ismin ahirini cer eder. Peki. Hüve o. Yani mecrur. Meştemele ala alemil mudafi ileyhi. Tarifi bu. Mecrur nedir? Hüve o. Evet. Zamirin müzekker olması merfuatta, mensubatta da anlattık yani. Mecruratın delalet ettiği efendim mecrur. Hüve o. Yani el mecruru mecrur. El ismul mecruru. Cerredilmiş isim nedir? Ma iştemele. İsmun iştemele. Şamil olan isimdir. Yani muttasıf olan isimdir. Mevsuf olan isimdir. Ne üzerine şamil olan, neyi kendinde bulunduran? Ala alemil mudafi ileyhi. Muzafı ile olmanın alametini kendinde bulunduran, yani muzafın ile alametiyle muttasıf olan isme mecrur isimdir. Muzafın ile olmanın alameti nedir? Kesre veya fetha veya ya. Kesredir. İsmi müfret munsarif, cemi keser munsarif, değil mi? Bunlardır. Cemi mühennes salim. Aynı şekilde. Fethadır gayrimunsarifte. Ya'dır tesniyelerde, cemi müzekker salimlerde, esma-i sitte-i mutellede. Vel muzafu ileyhi. Peki muzafu ileyh nedir? Muzafu ileyh küllismin. Küllismin. Her isim ki. Şimdi hakikaten veya hükmen olan her isim. Niye? Çünkü muzafun ileyh olan cümleyi de içine alsın diye. Böyle tebliğ edeceğiz. Küllismin her isim ki. Her isim ki. Her isim deyince zembul abdi. Tamam, o zaten isim. Muzafir. Bir de kendisi hakikatte isim değil ama hükmen isim. Hükmen isim nasıl? Yevme yenfe'us sadıgine sıdkuhum. Yevme yenfe'u. Şimdi bizim kıraata göre hâze yevmü merfudur o, haberdir. Fetha üzerine mebni olması da caiz. Yevme yenfe'us sadıkine sıdkum. Yevme muzaf. Tamam, cümleye muzaf olduğu zaman feth üzere mebni olması da caiz. Murap olması da caiz. Yenfe'u fih es sadıkine mef'ulü bih mensubun bilyah. Sıdku fail. Peki burada fiil fail cümle cümlesi cümle-i fiiliye i'rab'tan mahalli mecrur muzafun ilim. Muzafun ile isim olacak. İsim. Hakikatte isim değil ama hükmen isimdir. Çünkü mastar tevhili yapıyoruz. Yevmen nef'is yevmen nef'i sıdkis sadıkine. Yevme tamam, yevmen nef'i sıdkis sadıkine. Doğrulara doğruluğun fayda vereceği gün. Tamam. Yevme nef'i sıdkı es-sadıkîne. Nef'e mastar. Yenfe'u fiiline mastar alınır. Tamam. Failine muzaf kullanıyor. Tamam mı? O da mef'ule muzaf. Hâzâ yevmü nef'i sıdkı es-sadıkîne. Tamam. Peki demek ki o zaman muzafun ileyh hakikaten veya hükmen olan isim. O isim ki nüsibe ileyhi ona nispet edilmiş şeyün bir şey nispet edilmiş. Gulamu Zeydin. Köle kime nispet ediliyor? Bak. Zeyd. Yani gulamu köle. İyi de bu köle kime ait? Zeydin. Yani gulamun köle kime ait olan köle? Li Zeydin demektir. Zeyd için olan köle demek. Nüsibe nispet edildi. İleyhi ona şeyün diyor. Bir şey ona nispet edildi. Bu isim olabilir. İşte gulamun zeyd. Fiil de olabilir. Merartu bi Zeydin. Merartu ben uğradım. Kime? Bi Zeydin Zeyd. Zeyd orada muzafun ileyhtir. Merra fiilin muzafu ileyhidir. Çünkü bağ vasıtasıyla merra fiili ona ne yapıyor? Ulaşıyor. Peki. Nüsibe ileyhi ona nispet edildi. Şeyün bir şey. Burada bir vasıtası olması lazım. Var. Bi vasilati harfil cerri. Harfi cer vasıtasıyla. Harfi cer vasıtasıyla bir şey kendisine nispet edilen isim. Nispet edilen isim de olabilir, fiil de olabilir. Fakat harfi cer vasıtasıyla. O harfi cer ne oldu halde? Evet, o harfi cerin halidir. Ne oldu halde o harfi cer? Lafzan, yani melfuzan, hale kevni harfi cerri melfuzan ev takdiran. Ev mukadder. Harfi cer melfuz olabilir. Merartu bi Zeydin'de olduğu gibi. Harfi cer mukadder olabilir. Nasıl? Gulamu Zeydin. Gulamu Zeydin. Ne demek? Gulamun li Zeydin. Şimdi bu mukadder olduğu zamanda onun da hali geliyor. Ev takdiren veya mukadder olduğu halde o harfi cer ama o mukadder olması ne olduğu halde? Hale kemni zâlikel mukadderi. O mukadder harfi cer olduğu halde muraden. Murad olduğu halde. Yani her ne kadar kendisi orada gözükmüyorsa da yaptığı amelin neticesi orada var. Harfi cer ne yapıyor? Cer yapıyor. Cer orada mevcut yani. Gözüküyor. Muraden, murad olduğu halde, kastedilmiş olduğu halde. Min haythul amel, yani amel haysiyetiyle. Tamam mı? Yoksa mana haysiyetiyle değil, amel haysiyetiyle. Mana haysiyeti, mana yönünden harf-i cer orada murad. Tamam mı? Neyle murad ediliyor? Yani bi'ibkai eserihi, eserinin kalmasıyla ki vevel cer. O da cerdir. Muraden de kastedilen bu. Peki, lafzen veya mukadder olan harfi cer vasıtasıyla bir şeyin kendisine nispet edilmiş olduğu isme muzafun ileh denir. Anlaşıldı. Şimdi gulamu Zeydin dedin. Gulamu Zeydin. Tamam. Gulamun li Zeydin demektir. Lam harfi cer orada mukadder. Mukadder ve murat. Niye murat? Çünkü bak Zeyd mecrurdur yani. Gulamu Zeyd. Gulamu li Zeydin idi. Gulamun li Zeyd. Hatemu fiddatin. Hatemun yüzük. Min fiddatin. Gümüşten yüzük. Darbul yevmi. Bugün de vurmak. Darbun fil yevmi. Evet. Şimdi harf-i cerin mukadder olması nasıl olur? Harf-i cerin nasıl mukadder olur? nasıl takdir edilir? Orada harbici var nasıl kabul edilir? Bunun şartını anlatacak. Fet takdiru, yani fet takdiru harfil cerri. Harf cerrin mukadder olması. Şartuhu, onun şartı nedir? En yeküne olmasıdır. El mudafu, muzafın olmasıdır. Muzaf ne olacak? İsmen, bir kere isim olacak. Demek ki eğer fiil olursa harf-i cerri ne olamaz? Mukadder olamaz. Melfuz olur o zaman. Merartu bi zeydin gibi. Merartu ben uğradım bi zeydin, zeydin. İz levkâne fi'len labudde min en yutelaffaza bil harfi. Harf-i cerrin telaffuz edilmesi gerekir. İsim olacak ama öyle isim ki mücerraden. Evet. Soyutlanmış. Soyulmuş. Ne soyulmuş? Evet. Tenvinuhu. O daha güzeldir yani. Mücenim. Bir tenvinin demiş bizde. O naib-i fail diyor yani. Mücerreden naib-i failidir diyor. Bahar Bicere var orada. Olması daha güzel. Tenvinuhu. Mücerreden soyutlanmış, soyulmuş. Ne? Tenvinuhu, tenvini. Tenvin, kendisinden soyulmuş isim. Tenvin, ev ma yekumu makamahu. Ev ma yekumu makamahu. Tenvin makamında olan. O da nedir? Tesniye nunu, cem müzekker nunu. Tesniye nunundan, cem müzekker nunundan soyutlanmış olmasıdır. Veya tenvinin kendisinden arındırılmış. Ama neden dolayı? Neden dolayı? Li ecliha. Tamam. Li ecliha. Li eclil izafeti. İzafetten dolayı. Yani muzaf kılınacak olmasından dolayı tenvin oradan kaldı. Yoksa mesela gulamun el gulamu. Yani tenvin gene kaldırılmış. Muzaf olabilir mi? Olamaz. Tamam. Yani tenvin oradan hasbedilmiş veya tesniyenunu, ceminunu ondan hasbedilmiş. İzafet yapmak için. İzafetten dolayı tenvin veya tenvinin naibinden soyulmuş isim olması şarttır. Yani harbici mukadder olması için bunlar şart. Ve ye izafet. Harbicinin takdiriyle olan izafet maneviyetin. İzafeti maneviyedir. Ne demek yani izafeti maneviyedir? Manaya nispet edilmiştir. Manayla ilgili izafettir. Ne demek? Yani muzafta bir mana ifade eder. Muzafta ifade ettiği mana ne olabilir? Tarif olabilir, taksis olabilir. Tamam mı? Ve lafziyetün, izafet lafzi olabilir. Bu da lafza, lafızla ilgilidir yani sakın. Manayla alakası yok. Manaya bir sirayeti yoktur oradaki izafetin. Lafızda ne ifade eder? Tahfif. Tahfif. Fel maneviyetü, izafeti maneviye nedir? Alameti ne? En yekün olmasıdır el muzaf, muzafın gayra sıfetin. Sıfatın dışında bir isim olmasıdır. Sıfat olmaması. Yani ismi faal, ismi mef'ul, sıfatı müşebbe değildir. Ama şimdi sıfat olamaz mı? Olabilir. Şimdi ihtirazı kayıt geliyor. Öyle sıfat ki muzafetin ila ma'muliha. Ma'mulüne muzaf olan sıfatın dışında. Bu sefer iki şey ortaya çıktı. Bir, hiç sıfat olmayan isim, Hulam-ı Zeydin, Hulam-ı Zeydin sıfat değildir. Hulam kelimesi, ismi faildir, ismi. İki, sıfattır ama muzafın ile onun mamulu değildir. Ne gibi? Daribu Zeydin emsi. Daribu Zeydin emsi. Emsi varken darib Zeydin yapamaz, kendine mef'ul almış olamaz. Dolayısıyla Zeyd onun mamulu değildir. Daribu Zeyd'in izafet maneviyedir işte orada. Niye izafet manevi? Emsi var orada. Emsi varken Zeyd Daribu'nun nesi olamaz? Mef'ulü bi olamaz. Öyle darib evet sıfattır ama mamulüne muzaf olmuş değildir. Tamam? Mamulüne muzaf olan sıfatın dışında bir isim muzafın olması durumunda izafet manevi olur. İzafet maneviye ne zaman olacakmış demek? Bir, bakacaksın. Muzaf, sıfat değil ise veya sıfat da mamulüne muzaf olmuş değil ise, yani o muzafını onun mefulü bi falan değilse, o zaman izafet ne oluyor? İzafet manevi oluyor. Evet. Yani izafetten önce o muzafını ile onun faili veya mefulüyse, o zaman ne oluyor? İzafet lafzi oluyor. Yok, izafetten önce onun faili değil, mefulü değil ise, olamıyorsa yani amel etmesine mani durum var. İsmi faili, ismi mefulü. O zaman izafet manevi oluyor. Vehiye o izafet, izafeti maneviyen. Bir hükmül istikra, araştırma neticesinde, tümevarım yöntemiyle bakmışlar. İzafeti maneviye. İmma ya ne manasında olucudur? Bir mane lami, lam manasında olucudur. Nerede? Fîmâ, o muzafın ilehte ki, ada cinsel mudafi. Muzafın cinsi değil. Muzafın cinsi olmaz. Daha ve zarfehu, muzafın zarfı da değil. Eğer ki muzafın ile muzafa cins, yani muzafın cinsi veyahut da onun zarfı değil ise, o zaman ne olmaz? İzafet muzafın cinsi değilse veya ona zarf değil ise. Tamam. Şimdi muzafın cinsi nasıl oluyor? Bak. Hatemu fiddatin. Muzafın cinsi oluyor başım. Hatemu fiddatin. Yüzük. Bu yüzük neden olabilir? Gümüşten olabilir. Demirden olabilir. Bakın ona bak. Fiddatin diyorsun bak. Fiddat. Gümüşten yüzük. Şimdi burada muzafın elinde de cins. Neyin cinsi? Muzafın cinsidir. Tamam mı? Onu belirliyorsun bak. Hatemu fiddatin. Muzafın cinsi değil. Zarfı değil, zarfa örnek var. Darbul yevmi. Bugünün içinde dövmek, vurmak. Muzaf ne? Darp. Muzaf ne? Yev. Yani yev nedir? Zarf. Eğer ki muzaf ne? Cins değil ise, söyle. Zarf değil ise, o zaman izafet lemmane. Gulamı Zeydin. Zeyd. Cins değil, zarf değil. Böyle izafet ne manasına? Lemmane. Gulamı li Zeydin demek. Tamam. Yani şimdi eğer muzafun ile muzafa da gayrisine de sadık olan bir şey olursa, mesela fidda, fidda cinstir, gümüş. Yüzük olur mu? Olur. Tencere olur mu? Olur. Tabak olur mu? Olur. Muzafın cinsi olmuş bak. Zarf, onun meydana geldiği iş, zaman, değil mi? Mekan. O zaman izafet ne oluyor bak? Darbul yevmi. Darp vurmak. Ne zaman da vurmak? O günün içinde vurmak. Peki. Fima fil mudafi ileh. O muzafi ilehte ki ada cinsel mudafi. Muzafın cinsi olmuyor. Muzafa cins olmuyor. Ve zarfa zarf da olmuyor. Muzafa zarf olmayan, muzafa cins olmayan muzafın ilehlerde izafet lam manasındadır. Örnek gulamu Zeyd'in. Zeyd burada cins midir? Değildir. Kölenin cinsi değildir. Peki yani köle Zeyd midir? Hayır, köle Zeyd değildir. Zeyd kölenin sahibidir. Peki. Zarfı mıdır? Zarf da değil. Öyleyse gulamın Zeyd'i ona izah edilir lan manasında. Yapalım takdirini. Gulamun li Zeyd. Ve imma ya da izafet-i manevi ne manasında olucudur? Bir mana min, mini beyaniye manasındadır. Nerede? Fi cinsil muzafi. Muzafa cins olan, muzafın cinsi olan muzafı ilehte. Muzafa da sadık, muzafın gayrisinde de sadık bir cinstir. Fidda, gümüş, yüzük de olur, başka şey de olur. Burada izafet ne manasındadır? Min. Efendim, hatemu fiddatin. Ne demek? Hatemun yüzük. Neydendir bu yüzük? Min fiddatin. Gümüşten. Min mukadder yani. Ve imma ya da bimana fi manasında olur izafet. Nerede? Fi zarfihi. Fi zarfil mudafi. Muzafa zarf olan. Darbul yevmi. Ve huve o. Yani kevnül izafeti bimana fi. İzafetin fi manasında olması. İzafetin fi manasında olması. Nedir? Galilun astır. Yani fisti'malatihi. Arapların ve naibcilerin istilahında, istimalinde, buna kullanımında azdır. Mesela hatırlarsanız izharda buna hiç değinmedi. İzafeti maneviye dedi. Yelen manasında olur, yamin manasında olur, geçti. Fi manasını zikretmedi bile. Niye? Galil, az olduğu için. Evet. Onun için ekser nuhat bunu kabul etmemişler de lam manasına reddetmişler yani. Demişler ki fi manasına değildir o. Lam manasına darbul yevmi demek darbun lehu yani. Darbun bir dövmek, dövmek ki lehu o dövme için vardır. İhtisasun bil yevmi yani. O günle, güne, o güne mahsusiyeti olan bir dövme. Böyle bir tevil yapmışlar yani. Örnekler veriyor. Nahm. Ulamu zeydin. Bu izabetin lam manasında olduğuna örnek. Ve hatemu fiddatin. Bu da izabetin min manasında olduğuna örnek. Ve darbul yevmi. Bu da izabetin fi manasında olan. Darbun vaki'un fil yevmi. Darbun vaki'un fil yevmi. Ve tüfidü ifade eder izabetin maneviye. Ta'rifen. Tarif ifade eder. Yani mudaf marife olur. Tamam. Mudaf ne olur? Muarraf olmuş olur yani. Muzafın ma'rifi olmasını ifade eder. Neyle beraber olduğunda? Ma'al mudafi ileyhil ma'rife. Ma'rife muzafi ileyhle beraber. Tamam mı? Ma'al ma'rifeti yani ma'al mudafi ileyhi muzafi ileyh ki el ma'rife. Ma'rife muzafi ileyh oldu mu? Muzaf da ne yapar? Ma'rife olmuş olur. Ulamu zeydi. Ulam nekreydi ama zeydi. Aleme muzaf olduğu zaman o da ne oldu? Muarraf olmuş oldu. Başka ne ifade eder? Ve taksisan. Taksisal mudafi. Muzafın hususileşmesini ifade eder. Neyle beraber? Ma'al mudafi ileyhin nekira. Gulamu raculin. Adamın kölesi, kadının kölesi değil. Köle ne yaptı burada? Hususileşti. Köle deyince köle. Adamın kölesi olabilir, kadının kölesi olabilir. Gulamu raculin deyince artık hususileşti. Ortaklar azaldı yani. Ve şartuha ve şartu el-izafetil maneviye. İzafet-i maneviyenin şartı nedir? Tecridül mudafi muzafı soymak, soyutlamaktır. İlâ kâne marifeten. Marife olduğunda neyden soymaktır? Minet tarifi marifelikten soymak. Marife olarak muzaf olamaz yani. Tamam. İzafet-i maneviyede eliflem varken o kelime ne yapamaz? Muzaf. Ama izafet-i lafziyede olur. El hasenül vecihi. El hasen. Çünkü o tarif ifade etmiyor, tahsil ifade etmiyor. Lafızda ne ifade ediyor? Tahfif. Ama bu izafet-i maneviye izafetten dolayı ne ortaya çıkacak? Ya tarif ya tahsis. Eliflem varken nasıl tarif ifade edecek? Zaten o zaman hasılın tahsili olur yani. Var olanın tekrar elde edilmesi olur. Tecridül mudafi minet tarifi. Muzafın marifelikten soyutlanmasıdır. Peki siz böyle dediniz. El gulamu olmaz. Gulamu zeydin olacak diyorsun. Ama biz sana gösterelim. Birkaç tane örnek. Onlara ne diyeceksin? Ve ma o örnek ki, o terkip ki, ecazehu ve terkibu yani, terkibulledi, o terkip ki, ecazehu onu caiz görmüş, el küfiyyune, küferlerin caiz gördüğü terkip, küferler caiz görmüşler. Efendim, izafet-i maneviyede, muzafın evvelinde eliflam varken, bu caizdir demiş küferler. Hangileri onlar? Min. Es-selâsetil esvâb. Böyle diyor. Üç elbise. Es-selâsetil. Halbuki nasıl demesin? Selâsetil esvâb. Selâsetil. Es-selâsetil esvâb. Daha ve şibhihi. Bir de bunun benzerleri. Minel adet yani sayılardan. sayılardan. Yani kendilerinde o sayıların eliflem varken ma'duduna muzaf olmuş. Ma'duda muzaf olmuş. Es-selâsetül esvâb. El-hamsetü derahim. El-miyetü dinar. Tamam mı? Es-selâsetül esvâb. Es-selâse. Sayıdır. Ma'duduna muzaf olmuş. O sayıda da eliflem var. El-hamsetü derahimi, 5 dirhem. El-miyetü dinar. Peki bunlara ne diyeceksin? Evet, küfilerin es-selâsetü'l-esbâb ve benzeri olarak eliflamlı olan adedin mağduduna muzaf olarak caiz kabul ettikleri terkipler daifun, onlar zayıftır. Kıyasen zayıftır, istimalen de zayıftır. Ekser ulema, ekser Arap selasetül esbab diyor. Es-selasetül esbab demiyor. Şimdi kıyasen zayıftır. Biz zikrettik. Bir kere eliflem olursa o zaman tahsile hasıl oluyor yani. Olanın elde edilmesi. Zaten marifeliği kazandı. Selas kelimesi esbaba muzaf olmakta marif. Bir daha niye getirmişsin yani? Kıyasen zayıf olması bundan dolayı. Değil mi? Yani tahsile hasıl meydana geliyor. İstimalen niye zayıftır? Çünkü fusahadan lamı terk etmek sabit olmuş. Fusaha lamı terk ediyor. Kullanmıyor yani. Peki. Ve lafziyyeti. İzafeti lafziyyeye gelince. Kalalım.